sana bildirmediklerim de var. Peygamberle. Fakat Peygamber'e gelen bir rivayette 124 bin geliyor sayısı. Demek ki sahabenin her birisi bir peygamber ayarına yakın mıdır? Aynı değil tabii bir derece. Peygamber üstün ben muhtemelen. Yani sahabenin her birisi, her biri bir peygamber ayrı böyle. Yani peygamber sırada bu şekilde kendini bin İsrail mıdır? Kendini bin İsrail. Bin İsrail peygamberleri gibi. Kâb-ı Tekşif yapıyor böyle. Kendini bin İsrail böyle gibi. Gibi gelince ayrı değil muhtemelen. Derler ay gibi yüzü parlak. Ay gibi olmadı mı? Aslan gibi kuvvetler, aslan gibi. Gibi ama bu. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri Zilhicce'nin 4. günü Mekke'ye geldi muhteremler. O gün de pazardı. O gün nasip oldu. Peygamber Mekke'ye girmedi. Geç geldi. Mekke'nin dışında sabahladı. Sabah olunca yıkandı, kusur aldı, abdestini aldı muhteremler. Aleyhisselam Hazretleri eshabınla beraber Kabe'ye doğru başladı böyle. O dönemde Kabe etrafında duvar yoktu, yap yoktu tabii etrafında böyle yerler. Çevirdi böylece. Boş arazi böyle. Boş arazi. Evler vardı. Tabi o zamanki evler de bir şerif planı falan olmadığı için kama karşı böyle. Girin çıkıntılı falan bu şekilde evler vardı. Bir meydan vardı böyle. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri Bab-ı Şeybe'den girdi. Bab kapı. Şeybe kapısı. Doğuda bu. Halep'in tam karşısına girdi muhtemelen. Niye oradan girdi? Tavanın başına, oradan tavanın başlanıyor. Oradan girdi muhtemelen. Oradan girmek ilk giriş sünneti buna muhtemelen. Bab-ı Şeybe. Yani Şeybe kapısından Kabe'nin doğusunda Halep'in tam karşısına geliyor böyle. Oradan girip hastalığı böyle. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri deve üzerinden muhtemelen böyle. Deve üzerinden geldi. Peygamber Aleyhisselam Kabe'yi gördüğü anda durdu muhtemelen böyle. Elini açtı, ben dua etti böyle. Kabe'nin şerifi için böyle. Artık Peygamber Aleyhisselam tabii dua etti var böyle. Bu dualar, gerçek kitaplar bunlar da. Uyum tabii dualar bunlar bu şekilde. Bu da nedir? Bu da sünnettir muhtemelen böyle böyle. Ve giden kişi demek ki böyle İlk defa Kâbe'yi görünce, tabii günümüzde etrafı çevirili binalar var böyle. Kapıdan girince Kâbe'yi gördüğü anda duracak oradan böyle. Oraya kadar yolda telbiye. Kâbe'yi gören telbiye kesilecek. Bir tekbir var orada. Allahu Ekber. Tekbir ondan sonra da elini açtılar Kâbe'ye bakarak an böyle. Böyle baktı böyle böyle. Kâbe'ye bakarak, ya da bakarak böylece orada dua eder kişi böylece. O Beytullah üzerine devamlı nur damlar muhtemelen böyle. Devamlı bu şey böyle. Nur üzerine damlar. Devamlı nur gelir gökyüzüne gelir böyle şey. Melekler tavaf ediyorlar. Yani böyle. Sonra o tavaf eden arasında her zaman Evliyullah bulunur. Böyle. Günümüzde de yani böyle. Bulunur muhtemelen böyle. Tabi Peygamberimizin bu hacı tavı başka tabi. Peygamber hesabın her biri evladan üstün. Her bir an böyle. Bir tane değil. Her bir yerden üstüne muhtemelen böyle. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri Abu Şeybe'den geldi muhtemelen böyle. Duyurdu Hacer-ül Esved'e. Hacer-ül Esved. Esved kara anlamına geliyor. Hacer taş anlamına geliyor. Kara taş. Sözcük olarak böyle. Bu nedir? Cennet yakutu bir yakut muhtemelen. Yani cennetten getirilen bir taş. Bu aslında beyazmış böyle. Ay gibi parlarmış. Tabi zamanla müşriklerin el sürmelerinden kararmış. Ama kapkara değil muhtemelen böyle. Şöyle kahverengimiz, tatlı bir kahverengimiz, yani çikolata rengi bir kahverengimiz şöyle bir. Onun bir de özel kokusu var muhtemelen böyle. Özel bir kokusu var. Kim böyle kaç yüz bin seneden beri o taş durdu halde böyle. Ona koku sürülmüyor. Kokusu muhtemelen böyle. Biraz çukurlaşmış tabi zamanla. Günümüzde tabi çevre böyle. Gümüşte bir muhafaza ile çevre muhtemelen. İnsan başları girebiliyor oraya böyle. Girebiliyor oraya. Peki Aleyhisselam Hazretleri oraya gitti. İslam etti. Yani

Rükni, Yaman, Rükni, Irak'ı, Irak'ı, Şam'ı o kışta değişti. Edildi onun olmamıştı evvelce. Onun için ne yapılıyor evvelce? Önünde bir yarım darı bir çemre alınmış bir şekilde evvelce. Tav dışına yapılıyor muhtemelen evvelce. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri muhtemelenler tava girerken İram'ın sağ omzunu açtı. İram'ı altına aldı, kolun altına aldı bir noktada, üzerine attı, su attı böyle böylece. Bu aslında kaza ömresinde yapılmıştı, müşküre karşı. O gün buna gerek yoktu ama bu seyahat kaldı amaktan böyle. Hüküm duruyor böyle. Yani şartlar değişse de kural değişmiyor böyle. Çok mu yok mu bak. Yani şartlar değişse de kural değişmiyor böyle. Değişmiyor. Ve Aleyhisselam Hazretleri üç şabtını bir defa dönmeye bir şab dönüyor. Başladı yani böyle. Yedi şabda bir tavaf dedi böyle. Aleyhisselam Hazretleri üç şabtını remel yaptı böyle. Koşar gibi böyle. Yani adımı daha kısa atma, sık atma böyle. Hatta durursa bile izdandan duruyor, durmayacak rahat böyle. Ayak uçamıyor böyle, koş, koş, koş böyle. Hareket ediyor böyle, böyle. Yapacak üç şabda. Üç şartlamış Aleyhisselam Hazretleri hem omuzunu örttü, ortamını, hem de yani normal yürüdü diyorlar böyle. Yürüdü böyle, diğerine böyle yürüdü. Tavaf bitti. Peygamber tavaftan çıktı Aleyhisselam Hazretleri. Makam İbrahim vardı böyle. Makam İbrahim. Kapıya yakın bir yerde orada böyle. İşte tabii günümüzde ornaması konusu biraz zor. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri orada namazı kılmıştı hemen. Makka İbrahim'e döndü. Önde yine Kabe. İki rekat tavaf namazı. Bu vacip muhtemelen böyle. Vacip. Yalnız Hanefi'de mekruh vakitte kılınmaz ama muhtemelen böyle. Mesela bir insan ikinden sonra ömrü işin, ne işinse böyle tavafa girdi. İkinden sonra tavaf etti. Tavafı kılmaz hemen böyle. Ne zaman kılar? Akşamın farzını kılar cemaat ile. Olmazsa tavafını kılar, işte akşam sen sıra kılar muhtemelen böyle. Kılar muhtemelen böyle. Hanefi de böylece. Şafi de işte hemen kılar. Yani Şafi mezhebinde tabi onda ince kılar bunların da delilleri var. Girme kılar muhtemelen de. Şafi'ye göre bir insan ne zaman giderse meşride, meşri namazında kılabilir, tavafını kılabilir muhtemelen böyle. Hatta Şafii mezhebinde cuma günü cuma namaza geldi. Şimdi kaçırmış. İmam ben hutbede. Hutbe başlamış. Yine iki kez meşri namazı kılar muhtemelen Şafii mezhebinde. Ama kısa okuması gerekiyor böyle. Kısa okuyarak kılabilir. Hani kılamaz tabii hani bir de. Demek ki iki rekat tavaf namazı muhtemelen. Hanefi'ye göre mekruh vakitte kılmıyor böyle. Ama sonra kılmıyor böyle vacip olduğu için. Aleyhisselam Hazretleri iki rekat tavaf namazı kıldı. Yine ne okudu? Yine kafirin ihlas bakımdan evveli. İhlas, ihlas bakımdan evveli. Kafirin suresinde şirkten tebir dini böyle. Yani senin senin olsun. Diyalog yok İslam'da. Bak diyor ki muhtemelen böyle. Ne diyalog? Diyalog kapalını çıkardı bir şey muhtemelen böyle. Yani güya Hristiyan halk dinmiş gibi böyle. Üç hak semavi din diye böyle. Çıkarma böyle. İslam ne diye böyle? Leküm dinüküm, sizin dininiz sizin olsun baktı dininiz. Al, kafanı çal bakayım. Dedim, benim dinim benim. Ayrılmamdı böyle. Din ayrı böyle. Ama sen tiyat yaparsın, konuşursun. Ama din diyerek olmaz dinde. Sonra Aleyhisselatü Vesselam'ı izlenmemiştim o zaman böyle. Zemzem. Kim eder işte bile? İbn-i Abbas'la muhtemelenler. Zaten zemre suyu Hazreti Abbas, İbn-i Abbas'ın babasının vutesindeydi, böyle göreviydi böylece. Hazreti İbn-i Hazretleri özel olarak o zaman kuyu meydanındaydı muhtemelen böyle. Mesela nasıl oldu ben de gördüm muhtemelen böyle kuyuyu böylece. Hazreti Esved'in tam hizasında tamamen 20 metre kadar böyle, hizasına muhtemelen böyle, kuyu orada. Bir de oraya bir oda yapılmıştı. Yani çeşme kuru yapmıştı buraya. Yapmışlar böyle. Aşağıya giriliyordu. Kuyum böyle ayrı kuyum bölüm böyle. Etrafı bir büyük taş böyle, tek böyle. Bilezik taşları böyle. Onun oturuyordu bir işte. Elinde kova, lastik kova, o sürekli muhtemelen böyle. Hazreti İbn Abbas, Hazreti muhtemelenler, eliyle deve kuyusundan su çekti. Resulü getirdi. Amca o peygamber böyle. Buyur ya Resulallah. Peygamber muhtemelen içti böyle, doya doya böylece. Zemzem suyunu fazla içmek çok sevap muhtemelen böyle. Yani diğer su olsun, yiyecek olsun, fazla içmek yemek iyi değil muhtemelen böyle. Zararı var böyle. Fazlası ama zemzem ödüyor muhtemelen böyle. Zemzem suyu bir de şifa neyi de bağlı böyle. Kişinin ne hastalığı varsa yani. Ne hastalığı? Şekerim var, tansiyonum var, kalp damarım tıkı tıkalı, böbreğimin zararı, ne varsa bir hastalığı varsa al ne olsa olsun böylece niyet eder. Ya Rabbim, işte ben tansiyonum için bu, işte kalbim için neyse böyle, beynim için aklım bu şekilde böyle niyet eder. Besmele çeker muhteremler, Kâbe bakarak işler, Kâbe bakarak böyle. Ama yerinde tam muhteremler, yerinde böyle böyle. İçerim. Yani burada olur inşallah ama yerinde başka muhteremler. Biraz ılık oluyor muhterem suyu orada böyle. Soğuk muhteremler. Yani kuyudan çıkıyor. Şimdi bizim kuyuda soğuk olur burada tabii de. Ama o tabii toprağı da sıcak mı var Mekke'nin burada böyle. Ilık bayağı ılık oluyor böyle. Ya kışın bile böyle bayağı ılık oluyor böyle. Kuyudan çıkınca böyle başlıyor böyle. Böyle çekiliyor sıkıyor böyle. İş oluyor ayakta bu şekilde böylece. Peygamber bol bol içti muhteremler. Peygamberimiz içten sonra zemzemi tek hacesine döndü geldi muhteremler. İslam betonu sıvazladı. Oradan Safa'ya gitti muhtemelen böyle. Kural muhtemelen böyle. Demek ki tavafını yaptı, namazını kıldı, zemzemi içti. Bunları yapmak da sünnet sırası oldu böyle. Yani adam, senin için o sünnet baktı böyle. O sevabı oldu böyle. O an döndü geldi, Hacı Esra'ya geldi, İslam betonu böyle. Yanaşamıyor mesela, karşı İslam'a iki elini ister böyle. İşte Allah'a yapıyor, yüzden söylüyor muhtemelen tabi böyle. İslam Peygamber'den Safa'ya gittim, Safa tepesi vardı böyle orada. Ama tabi yüksek tabiye muhtemelen böyle. Ben zamanları öyleydi böyle. Şınar çok var, doldu da alçaldı böyle. Peygamber Safa tepesi çıktı muhtemelenler. Döndü oradan kıbleye zaten böyle. Ebe kaldı muhtemelen böyle. Ebe kaldı muhtemelen böyle. Ebe dua etti Arslan Hazretleri. İndi oradan Merve'ye gitti. Tabi gidiş geliş böyle, bir gidiş, geliş iki olmuş böyle, yedinci sefer onun sahini yaptı. Oradan geldi, yani tıraş oldu muhtemelen böyle. Yerinden çıktı Aleyhisselam Hazretleri muhtemelen böyle. Yerinden çıktı. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri Ayşe Validemizi bir göreyim bakayım dedi. Hepsi vardı Ezra'yı tarihinde böyle. Hepsi gelmişlerdi, hanımları. Ayşe Hanım'ın önüne gitti, baktı. Hazreti Ayşe ağlıyor muhtemelenler böyle. Peygamber sonra, ya Ayşe ne var? Niye ağlıyorsun senin? Bir şey mi var? Ya Resulallah, herkes ömrü tavafını yaptı ve yapamadım. Neden? Adetim değil ama geldi. Adını geldi. Tabi meşreğe girmesi haram oluyor muhtemelen. Edemedim. Ben hac yapamayacağım şimdi. Ne olacak benim hacım şimdi? Yandım benim hacım. Ne olacak bu şekilde? Hayır böyle. Bu Allah'ın Havva anamızın kızına verdiği bir haldir böyle bu. Yani aslında bu gerek onlara, sağlık önünden. Yani sıhhat için gerek onlara bu şekilde verdi haldir böylece. Buyurdu ona Aleyhisselam Hazretleri'ne, o da ömrüye niyetlenmişti ihram gereken, sen ihramdan çık. Hatta şöyle buyurdu, saçını örgüsüne sök, başını taramara, kerim çekirizden ver. Ondan sonra buyurdu, terbiyeden bir gün önce yine baştan ihramı giyeceksin. Mürim olacaksın yani böyle. Hac sen edilirsin bu şekilde böyle. Ona buyurdu, temizlenmesen de, adetin devam etsen de, tavaf hariç hepsi yaparsın böyle. Mine'ye gidersin, arabada çıkarsın, müzeye girersin, hepsi yaparsın. Yani bir tek tavaf yapmasın böyle. Ve öyle oldu muhteremler.

Kam ikinin farzı kullandı, iki rekat. Tamam. Yaman dağıldı. Dedim Aleyhisselam, Debersi'ye bindi muhteremler. Esas şimdi şey geldi, vakfe yerine böyle, vakfeye. Cebel-i Rahme deniliyor. Cebel dağ demek. Yani Rahmet dağı. Gidene bilir muhteremler böyle. Bizim dağlara benzemiyor muhterem böyle. Hep kaya parçaları böyle muhterem. Yani tondur, iki, üç, beş ton kaya parçaları böyle. Onda meden gelen bir şey böyle. 70 metre yüksekliğinde. Fazla bir değil, tepe bu şekilde. Üzerine bir işaret var böyle. Adem babamızın dikildiği yer böyle. Havanımız ararken baktığı yer orası. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri üstüne çıkmadı muhteremler. Cebir Rahmi'ye çıkmadı muhteremler. Demek çıkmama gerekir muhteremler. Çıkması yönü değil muhteremler. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri Cebir Rahmi'ye pek yaklaştı, yanın başına geldi. Üzerine çıkmadı muhteremler. Deve üzerinde. Yine ümmetin orada kutbe dönüyor, konuşma yaptı. Konuşma yaptı böylece. İşte asıl Arafat'ta muhtemelen, Arafat'ta böyle. Şimdi tavafta icabında bazı tabir şeyleri tavafa beraberce. Abdüz al oldu, şu oldu, bu oldu, olmadı bu şekilde böylece. Ama Arafa günü Arafat'ta her gün orada bulundu muhtemelenler. Sahabem bile bulundu böylece. Yani sahabeler öyle bir gibi görmediler başka muhtemelen böyle. Çoğu tabi Peygamber'in son görüşleri oldu Aleyhisselam'ın böyle. Hatta konuştuk sahabe kendi aralarında. Ay Resulullah, bu oruçlu mu değil mi acaba? Yani tutalım mı biz acaba? Bir dakika seneye. Kimi oruçlu galiba, bir şey görmedik. Kimi oruçlu değil galiba. Bir anlaşamadılar bu şekilde böyle, karar veremediler. Ümmül Fadıl. Yani amcasının hanımı, yengesi Peygamber'e böyle. Ben şey anlarım bunu böyle. Nasıl anlarsın? Yanına süt almış muhtemelen böyle. Hem bir kaba süt verdi, ona birine verdi, al bir Resulullah'a götür. Aldı, böyle araya, aradan geçti. Peygamber buyur ya Resulallah. Ona Ümmül Fazıl, yani yengen sahamını gönderdi böyle. Aldı, hem Müslüman'a, içti o da Resulullah'a böyle. Ne versen böyle, gördüm bunu. Oruçlu değil. Şimdi oruçlu bak orada, o da süre baktım onu ben. Artık orada hatırlıyorum. Burada tutmak sünnettir, şey yapmadı. Yani. Ülkemize böyle, mesela hac olmayanlar için böyle. Ama hacda Arafa günü oruçlanmak o da sünnet. Tutmamak. Tutmamak böyle. Tutmamak peygamber böyle. Neden? Oruçlu olsa kişi harçlı olur sıcaklık muhtemelen. Harçlı olur, güçsüz olur böylece. Orada daha mühim, can orası böyle. İşte orada peygamberimiz ümmetine veda etti muhteremde Aleyhisselam Hazretleri böyle. Ve sonunda buyurdu, el bellak söyleyeyim. Ben size Allah'a beni tebliğ ettim mi? Tebliğ ettim mi? Mahşer günü adı cemaatimiz, en korkulu günümüz mahşer. Hesaba sorguya çekilme muhtemelenler. Önce Rabbim Cebrail'e sorar, Cebrail'e. Ya Cebrail! Lebbeyk Allah'ım, buyur Allah'ım. Benim ayetlerimi sen peygamber tebliğ ettin mi? Ettim ya Rabbi, titriyecek oradan ben. Allah uzun titriyor. Mahşer titriyecek yani ben. Ettim. Sonra Mevlam soracak peygamberlere, hatta peygamber soracak. Habibim, Cebrail sana benim kelamı, Kur'an'ımı tebliğ getirdi mi? Getirdi ya Rabbi. Sen ne yaptın? Ya Rabbi, dövüldüm, sövüldüm, taşlandım, yaralandım, ezildim, her bası yapıldı. Ama durmadan gece gündüz tebliğ ettim onu ya Rabbi. Şöyle bir şey oldu hakkında böyle. Kabile kadar muhtemelen. O yaşam boyu muhtemelen böyle. Ettim. Şimdi Peygamberimiz şöyle burada hesabına. Hesabım hel bellaktı. Ben size Rabbim ayetini tebliğ ettim mi? Size haber verdim mi? Okudun mu size bunları? Etti ya Resulallah. Sahabeler böyle. Bak. Üst sefer. Hel bellak diyor. Eshabım. Ben size Allah'ın ahkamını, hükmünü, Kur'an'ı tebliğ ettim mi? Ettin ya Resulallah. Tekrar sordum. Deyince kaldırıp başlamadım. Şahat var mı? Böyle kaldım böyle. Allah'ım şahit ol. Allah'ım şahit ol ve böyle indi muhtemelen. Onlar da indi muhtemelen parmakla. Yani, Allah'ım şahit ol. Allah'ım şahit ol. Yani mahşerde Allah'ım bundan beni sorguya çekme Allah'ım. Allah'ım böyle. Ve o anda Cebrail Aleyhisselam geldi muhteremler bir ayet-i kerime getirdi. Elim ekmedele aleyküm din aleyküm ayet-i kerime. Maide'de üçüncü ayet-i kerime Elyevme bugün ekmel feleküm dinekum. Elyevme bugün. Bugün dininizi ikmet tamamladın böyle. Ayet-i kerime böyle. Dininizi bugün ikmet tamamladın böyle. Tam ekmel verdiniz bu şeye böyle. Din tamamlandı. Niye tamamladın tam böyle? Ahkam tamamlandı böyle. Bundan sonra ayet-i kerime yine geldi, nazlı geldi. Ama hükmüyle ilgili değil. Başka konuda ilgili var böyle. Yani fazla şu ilgilidir bunlarla böyle. Ahkam tamamlandı o gün böyle. Belan buyurdu. Bugün dinini tamamladım. Peygamber bunu eshabına haber verince yani bir sevinç oldu. Arafat meydanında bir arasında. Dinimiz tamamlandı. İkbal oldu böylece. Bir kişi ağlıyor ama. Kim? Hazreti Bekir Sıddık mı? Ağlıyor mu? Böyle. Baklar Allah Allah. Hazreti Bekir ağlıyor. Ya Rabbi bu niye ağlıyor? Hazreti Bekir niye ağlıyor? Böyle sevmiyor. Onu sorma bakayım. Sordular. Niye ağlıyorsun? Peygamber sordu. Niye ağlıyorsun ya Hazreti Bekir? Tabi Peygamber biliyor muhtemelen. Zor konuştu. Ya Resulallah senin görevin dinin tebliğ etmek. Dinin tamamlandığına göre senin de vazifen, görevin tamamlanmış, sonlanmış olacak böyle. Aslında böyle. Yani öyle bir işaret bunlar ama böyle. Evet buyurdu muhtemelen. Doğru bunda. Benim vazifem bitiyor artık bu şey. Az kaldı matematik böyle böyle. Az kaldı bir aşama hazırlı muhtemelen. Bu işaretim bu şekilde böylece. Sonra o gün Arafat'ta akşam güneş orada kavuştu. Ezan orada geçti, akşamını geçti orada. Yani battı orada böyle. Bir de gezen kamate gerekiyor. Yani bir insan Arafat'ta güneş batmadan önce çıkarsa vacibi tek etişi cezalanıyor muhtemelen. Kurmak etmek gerekiyor böyle. Devam öyle atmadı. Güneş de battı. Hava karardı. Oradan tabii yürüyerek, develerle gidilir Müzdelife. Müzdelife'ydi muhtemelen. Dedi böylece. Orada kaldı Aleyhisselam Hazretleri. Buyurdu hesabına, hesabım akşamız yolda kılmayınız. Kılmayınız. Namaz izleyildi dedi, Müzdelife dedi ben. Akşamız böyle. Müzdelife vardı, tabi yatsı vakti olmuştu. Geçmiş bir vakti namaz böyle, epey bir vakti olmuştu. Orada Cem-i Tehir deniyor buna böyle. Arafat'taki Cem-i Takdim deniyor böyle. Cem-i Takdim böyle. Cem ikisi bir araya getirdi, iki namazı. Takdim, ikinde olmadı, ikinde önce almak, ön almaktan böyle. Takdim böyle. Cem-i Tehir, erteleme bir vakti böyle. Akşam ertelendi, yatsı vaktinde ikisi bir araya kılındı böyle. O Cem-i Tehir bu şekilde. Bir daha beşli ezan okudu, müzeye varınca arada. Önce akşam namazının farzı kılındı. Arada bir şey kılınmadan kâmet edildi. Yatsı namazının farzı kılınır bu teravih böyle. Tabi bir zaman kılan kendileri tabi kılacak bunlar bu şekilde. O gece orada kaldı Aleyhisselam Hazretleri'nin bu teravihler. Ve sabah namı erken kılı çok böyle. Yani sabah namı girer girmez, tülü fecrü böyle olur olmaz. Sabah namı kıldı. Orada vakf yapıldı, vakfe muhtemelen vakf yapıldı böyle. Hatta bazı rivayetlere göre Arafat'taki vakfede dua edildi ama kulak afolmadı o zamanlarda. Müzdelife'de kulakın afolacağını bir işaret oldu buradan beri, kulakına verecek. Nasıl kulak afolacak? Mevlam kulunu sevdi muhtemelen ne yapacak Mevlam böyle? Haklıya Mevlam ona sevap verecek Mevlam hocam. Buyacak ki sen bunu alacağın var. O para, mal, söz, gıybet, vurma, kırma, neyse böyle. Hakkın bu şekilde böyle. Şu kadar sevabı almanın hakkın var böyle. İstersen o sevabı al, istemezsen daha fazlasını vereceğim, bu kadar vereceğim böyle. O zaman fazla mı aldım böyle. Yani Allah kulunu seversen muhtemelen her şeyin bir çözümü var muhtemelen. Allah gider sevsin bizden muhtemelen bir şey böylece. Sonra orada erkenden güneş doğmadan Mina'ya gidildi. Ve önce Cemre-i Akabe deniyor. Yani büyük şeytan deniyor Türkler bunu diyorlar buna. Mekke yakın kısmında. Orası yedi tane atılıyor. Tek o gün atılıyor böyle. İki üçlü günleri üç şeytan taşlanıyor. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri bari birinci günü şeytana taşladıktan sonra kurban kesti muhtemelen böyle. Kurban kesti. Hatta ganimet malında Peygamberimiz için düştüğü yüz deve vardı. Yüz deve. Hep oraya götürdü. Götürdü. Peygamberimiz kendi eliyle muhtemelenler başladı kurban kesimi. Deve. Deve ayet kesmek sünnet mi oluyor muhtemelenler? Yatırmak mekruh böyle. Hatta biri sonradan yatırmış da, Hazreti İbn-i Övgü Ömer de İbn-i Ömer'i gördüm, ayak kaldır, sünneti terk etme bunu bende. Deve ayeti kesiyorum derimde. Nasıl ayeti kesiyorum? Devenin bir ömeye kaldırılma, bükülür bana, bir ayet böyle. Büküldür. Deve kımlamamışlar, kımlamam böyle. Kımlayamaz. Deve, bir de deve grup şeyden kesilmeli, boğazdan kesilmez, açtan kesilmeli, gerden kesilmeli, buna kesilmeli böyle. Yukarısı kalınır çok, fazla kesilmez. En ince burası devenin, alttan bir göğüs yazılır böyle. Kesilir. Deve büyük hayvandır ama çabuk ölür muhtemelen böyle. Hemen düşer öyle çabuk ölür muhtemelen böyle. Bir de ne var? Deve kesilir alınlar muhtemelenler. Yani deve çok hisli bir hayvan böyle. Bir de ikinci de ama o da var böyle. Yani ona bir sahibi haksız geçsin, unutma olur böyle. Bir gün gördüm yatarken yüzünü bir abanır, bu var, ya ezer akıllı böyle. Çok hislidir deve, hayvanı. Hatta bir gün yani harç dışında başka bir zamanda bir devesini ayağına bir bağlamış, onu kesecek, devesini kesecek. Yanında bıçağı biliyor muhtemelen böyle. Devem diyor, ne yapıyorsun sen? İkisi önce bu hayvan da böyle. Deve aldım, ağla devem, ağla muhtemelen böyle. Devemiz kesin başlı muhtemelen. Kaç tanesi kesti? 63 tanesi kesin muhtemelen. Muhtemelen. Bunlar boş değil ama. Peygamberimiz kesti, 63 tane deveyi kesti. Ne kaldı? 37 kaldı böyle. Hastalığı verdi böyle. Allah'ı kalan sen kesmedi bari böyle. O kesti onları. 37 ne? Onun da hikmeti var muhtemelen böyle. Hilafet meselesi onu giriyor buna böyle. Girme okuna muhtemelen böyle. Girdi. Tabii diğer taksim oldu orada. Her tarafa taksim oldu da. Peygamberimiz tıraş oldu muhtemelen bu arada. Tıraş oldu. Peygamberimizin işini yapanlar, sahabeler vardı böyle. Yani abdestini taşıyan, misvarını taşıyan ve de Peygamber berberi özeldi muhteremde. Mu'amir Abdullah adında. Mu'amir Abdullah adında o Peygamber berberi muhteremde berber. Peygamber Mina'da oturdu. O başını böyle tamamen kazdı muhteremde böyle. Keserken sahabeler başları şey yapma muhteremde. Taşlarına yatışmadan böyle. Kavuşmaya. Tabi çok olan oldu. Peygamber toplayan bakımını, Peygamber bütün sahabe dağıtımında. Bir de ikişer verdi böyle hepsine böyle. Verdi. Bu da ne oldu böyle? Davet peygamberi saçlarına vermemiş. O gün böyle dağıtması da peygamberimizin bir hatırası akıllan kalması böyle. Şimdi var ya sakalı şerifler. Bunlar hep sakal değil mi? Derler ki saçları böyle. Ama fark etmiyor peygamberimizin böyle. Peygamber saçlı ya böyle. Çürümez ona bunu tabi böyle. Bir şey onlara böylece, peygamber sakalı onu da bu şekilde böylece dağıttı. Peygamber o gün Mekke'ye gitti, tavafını yaptı. O farsa odur, ziyaret tavafı, onu yaptı. Öğle namazı orada kıldırdı, Mina'ya geldi muhtemelen. Peygamber Mina'da yattı üç gece muhtemelen. Mina'da yattı muhtemelen. Mekke'de yatmadı, Mina'da yattı böyle. Üç günü taşı bittikten sonra, ondan sonra döndü. Mekke'ye gitti. Veda tavafı. Bu vaciptir. Bunu yaptı Hazretleri. Oradan tavaf Mekke'ye veda etti muhteremler. Tabi eshab dağıldılar böyle. Her türlü gelenler, Yemen'den gelen, Taif'ten gelen, oraya giden, Mekke civarındakiler. Herkes böyle böyle. Sahabelerin Peygamberimizin son görüşleri oldu muhteremler böyle bu. Ve o mübarek toplulukta kutsal yerlerde öyle bir canlı bir daha görmediler muhtemelen. Allah hepsini razı olsun inşallah muhteremler. Hepsini razı olsun inşallah böyle. Rabbim bunların şefaatine bir nasip etsin inşallah muhterem bunların inşallah böyle. Lillahi Teala Fatiha.